الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی تقریباً 21 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وقتی مشکلات سے نجات عطا فرمائی اور عزیز مصر یعنی قطفیر کے پاس ٹھکانہ عطا فرمایا، اور اللہ نے جو ہم نے کل آیت عرض کی تھی اس میں آخر میں ارشاد فرمایا کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات پر اپنے کام پر غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اسے کوئی اس کے کام سے روک نہیں سکتا، وہ جس چیز کا ارادہ فرما لے وہ کام ضرور معرض وجود میں ہوتا ہے۔ اگر اس کا ارادہ یہی ہو کہ یہ فوراً معرض وجود میں آ جائے تو فوراً، اور اگر اس کام کے لیے وہ بتدریج اس کی تکمیل کا ارادہ فرمائے تو وہ کام بتدریج تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اب لوگ اس کام کے درمیان لاکھ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں، جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ لہذا یاد رکھیے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ دین اسلام کے خلاف لوگ سازشیں کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اس دین اسلام کو بقیہ ادیان پر غلبہ کا قرآن میں خود وعدہ فرما لیا ہے، ارادہ فرمایا ہے، ارادے کا اظہار فرمایا ہے۔ لہذا وہی شخص ہلاک ہوتا رہا جو اسلام کی تعلیمات یا اسلام کے خلاف کام کرتا رہا۔ آج کل کے دور میں بھی کسی بھی مقام پر اگر کوئی اسلام کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرے گا تو دفاع اسلام ہم ضرور کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے اور ہمیں اس کا حکم بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس دفاع میں ہمارا محتاج نہیں۔ وہ چاہے تو اپنا بالکل بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذریعے کے یقیناً دفاع کر سکتا ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام پہ غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو اسلام کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کرے گا شاید اس کا یقین تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام سے چاہے کتنی ہی محبت کرے، اس کی تدبیر کتنے قابل کیوں نہ ہو، لیکن شاید ہم اپنی ذہانت کی بنا پر اور اپنے اس موجودہ حالات کی اپنے ساتھ موافقت کی بنا پر اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وقتی طور پہ اگر کسی کو غلبہ، کسی کا غلبہ نظر بھی آئے، جیسے یزید کا وقتی غلبہ نظر آیا، لیکن اس کے بعد ذلت ہی مقدر ہوتی ہے اور ہلاکت ہی مقدر ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی دین اسلام کے خلاف کوشش کرنے کا ارادہ کرے پہلے اسے ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ یعنی یوسف علیہ السلام اپنی اشد تک پہنچ گئے، اشد معنی مکمل قوت تک پہنچ گئے، اس کے بارے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ 20 سال کی عمر میں، بعض نے کہا 30 سال کی عمر میں، بعض نے کہا 18 سے 30 سال کی عمر کے درمیان تھے۔ بہرحال جوان ہو گئے اور ذہانت آپ کی کامل ہو گئی۔ تو آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا، یعنی حکمت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت سارے علوم سے نوازا، جس میں خوابوں کی تعبیر بھی تھی اور حکومت نظام چلانے کی ایک بہترین صلاحیت بھی اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَزِّلُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں ہم انہیں ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس میں بڑا نفیس نقطہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کا دامن تھام کر رکھے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس پہ آزمائش نہیں آئے گی، آزمائش ضرور آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے ان نیک اعمال کو وسیلہ بناتے ہوئے اسے اس پریشانی سے نجات ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ عطا فرماتا ہے کہ پریشانی سے نجات دیتا ہے، مزید انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ اس صبر کا تحفہ ہوتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پہ کرتا ہے، اور اس رضا پر راضی رہنے کا بدلہ ہوتا ہے کہ جو اس شخص نے عمل کیا تھا، کہ جو اللہ نے اس کے لیے چاہا وہ اس پر قلب سے راضی رہا، نہ شکوہ زبان سے نکالا، نہ شکایت نکالی، نہ زبان اعتراض دراز کی، نہ قلب کے اندر کوئی اس کے معاملے میں اعتراض اور رکاوٹ اور تنگی پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ پہ بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو ہمارے بھائی اور بہن یہ بعض وقت کہہ دیا کرتے ہیں جی اتنی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو گناہ سے بھی بچتے ہیں، ہم تو بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، ہم تو تکبر کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ہم نے آج تک کسی کو حقیر نہیں جانا، پتہ نہیں اس کے باوجود کیوں ہماری طرف مصیبتیں متوجہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ ان کی ایک نادانی والی سوچ ہے۔ یہ کہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکات دو گے، حج کرو گے، نیک اعمال کرو گے، گناہوں سے بچو گے تو تم ہر پریشانی سے محفوظ کر دیے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے کو دنیا میں آزماتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ اس بات کا امتحان کرے، اس بات کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ لہذا اب امتحان ہوگا، امتحان کبھی تو نعمت دے کر ہوتا ہے، کبھی نعمت چھین کر ہوتا ہے، کبھی مسلسل پریشانی میں رکھ کر ہوتا ہے، کبھی مسلسل نعمت میں رکھ کر ہوتا ہے۔ تو ہم تو دنیا میں آئے ہی امتحان کے لیے ہیں، لہذا نیک اعمال کے ساتھ اگر آزمائشیں آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی نافرمانی ہو شدید قسم کی، پھر نعمتوں کی فراوانی ہو، تو یہ اللہ کا قہر ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس پر ہم نے طویل کلام ما قبل آیات میں کیا ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا، دیکھیں یوسف علیہ السلام ایک نبی بھی ہیں اور نبی زادے بھی ہیں، اس کے باوجود آپ کے اتنی آزمائش کے بھائیوں نے مارا پیٹا، پھر آپ کو اندھیرے کنویں میں روایت میں آتا ہے 3 دن تک آپ رہے، پھر آپ نکلے، اور پھر بازار مصر میں آپ کو کھڑا کرنا اور پھر وہاں بولی لگنا۔ اگر ہمیں اس طرح کھڑا کر کے ہماری بولی لگائی جائے تو کتنی مطلب انسلٹ محسوس ہوگی، کتنا ہم گلٹی فیل کریں گے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ایک اس شخص کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہے، لیکن یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ لہذا نیک عمل کرنے کے باوجود اگر اللہ کی آزمائش ہماری طرف متوجہ ہو تو یہ اس کی معاذ اللہ غفلت یا کوئی ظلم وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، وہ اسی طرح آزماتا ہے۔ ہاں اب ہمیں کام یہ کرنا ہوگا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے طریقوں کو دیکھیں کہ جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی، پریشانی آئی، انہیں سختی میں مبتلا کیا گیا، تو ان کا جواب میں رد عمل کیا تھا؟ کیا زبان سے شکوہ کیا تھا؟ کیا انہوں نے اللہ کے کام کو ترک کر دیا تھا؟ کیا معاذ اللہ انہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا تھا؟ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، انہوں نے صبر کے گھونٹ پیے، شکر ادا کرتے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس صبر کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں کہ آپ کو عزت بھی عطا فرمائی اور علم و حکمت سے بھی نواز دیا گیا۔ اب یہ جب آپ جوان ہو گئے تو 12 سال کی عمر میں انتہائی خوبصورت تھے، جب جوان ہوئے تو اور مزید حسن آپ کا نکھر آیا، اللہ تعالی نے آپ کو مردانہ وجاہت سے نوازا۔ اب یہ جو زلیخا تھیں، ان کا دل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہو گیا۔ تو یہ جو عزیز مصر کا محل تھا، اس کے اندر اس طرح تھا کہ جیسے پہلے ایک چار دیواری تھی، پھر دالان تھا، پھر ایک چار دیواری تھی، پھر دالان تھا، پھر چار دیواری تھی، اور اس میں کمرے وغیرہ تھے، اس طرح 7 دروازے تھے۔ تو ایک دفعہ یوسف علیہ السلام سب سے اندرونی حصے میں تھے تو زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا، جو اس وقت بہرحال ایمان لے کر نہیں آئی تھیں، بعد میں آپ باقاعدہ ایمان لائی تھیں، تو آپ اندر داخل ہوئیں اور آپ نے باہر سے دروازے لگاتی ہوئی آئیں اور 7 دروازوں کو بند کر دیا، اور آپ کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہوا، اور آپ نے اس کی حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نبی زادے تھے، زلیخا بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی حسین و جمیل عورت تھیں، اور ویسے بھی مطلب جو شاہی خاندان سے یا جو بادشاہوں کے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی ویسی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، تو بہرحال وہ بہت حسین و جمیل خاتون تھیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے انکار فرمایا، اور اس کے انشاءاللہ یہ آگے پورا واقعہ آ بھی رہا ہے، لیکن میں خلاصے سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے ایک ذرا پس منظر ہمارے ذہن میں آ جائے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نہیں مانے تو یہ آپ کی طرف بڑھیں، تو یوسف علیہ السلام آگے بھاگے، تو روایت میں آتا ہے کہ جس دروازے کے پاس پہنچتے تھے اس کا تالا خود بخود کھل کر گر جاتا تھا، تو آپ تیزی سے بڑھتے رہے، وہ بھی پیچھے بھاگتی رہیں، یہاں تک کہ جب آپ آخری دروازے پر پہنچے تو وہ وہاں قریب پہنچ چکی، تو انہوں نے آپ کا کرتا مبارکہ پکڑ لیا، آپ نے زور لگایا تو کرتا پھٹ گیا۔ اب جو دروازہ کھولا تو سامنے عزیز مصر موجود تھا، یعنی ان کا شوہر۔ تو اس وقت پھر زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے غلط بیانی سے کام لیا اور یوسف علیہ السلام پر الزام ڈال دیا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، میرے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کیا ہے اس سے، اور ان کو پھر یا تو آپ سزا دیں، جیل میں ڈال دیں، یا ان کو کوئی کوڑے وغیرہ لگانے چاہیے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنی براءت کا اظہار کیا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بلکہ انہوں نے مجھے مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور میں اپنی عزت بچا کے بھاگا تھا۔ عزیز مصر نے کہا کہ اس پر کوئی دلیل اور کوئی ثبوت فراہم کرو، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں ایک 4 ماہ کا بچہ ہے جو جھولے کے اندر موجود ہے، اس سے آپ پوچھ لیجئے۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ وہ 4 ماہ کا بچہ کیسے کلام کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ ضرور کلام کرے گا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ یہ ان کے رشتہ دار کا بچہ تھا، زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رشتہ دار تھے، ان کا بچہ تھا۔ اب جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا تو اللہ نے انہیں اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے اتنی 4 ماہ کی عمر کے باوجود ایک عظیم بہترین دلیل پیش کی۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھا جائے کہ اگر یہ کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر یہ پشت سے پھٹا ہوا ہے، پچھلی طرف سے پھٹا ہے، تو یہ زلیخا قصوروار ہے، کیونکہ آگے سے پھٹا ہوگا تو ضرور آپ نے جیسے آگے کوئی بڑھے اور پھر وہ عورت اپنا دفاع کرے تو اس طرح پھٹ گیا، اور پیچھے سے اگر پھٹا ہوگا تو لازم بات ہے کہ مرد آگے بھاگ رہا ہے، عورت نے پیچھے سے کھینچا، تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ زیادتی خاتون کی طرف سے ہے۔ اب جب وہ کرتا چیک کیا گیا تو واقعی ویسا تھا، تو پھر عزیز مصر نے حبیب زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم توبہ کرو، ان سے معذرت وغیرہ کرو۔ تو یہ واقعہ یہاں پہ بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور وہ عورت کے گھر میں تھے، یعنی یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے اس نے آپ کو لبھایا، اپنی طرف مائل کیا کہ آپ اپنے آپ کو نہ روکے، یعنی اس انداز سے لبھایا کہ کوئی آدمی اگر دوسرا ہوتا تو شاید اپنے آپ کو نہ روک پاتا۔ وغلقت الابواب، اور اس عورت نے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ وقالت ہیت لک، اور بولی کہ آؤ میں تمہیں کو دعوت دے رہی ہوں۔ قالا، آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی بے شک وہ میرا رب ہے۔ اس زمانے میں جو پالنے والے ہوتے تھے، کفالت کرنے والے ہوتے تھے، انہیں رب کہا جاتا تھا۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ، یعنی عزیز مصر جو ہے، وہ میرا رب ہے، مجھے پالنے والا ہے، اس نے مجھ پہ اتنا احسان کیا، اب اگر میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں گا تو بہت ہی بری بات ہے۔ تو انہ ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ عطا کیا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ میں اگر اس کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی خیانت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ اگر کسی عورت سے زنا کیا جائے بہت برا ہے، اور اگر پڑوسی کی عورت سے زنا کیا جائے تو یہ اس سے زیادہ برا ہے، کیونکہ پڑوسی کا حق ہوتا ہے، اس حق کو پامال کرنا مزید برا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس گھر کا اندر آدمی پرورش پا رہا ہو، جس گھر میں انتہائی قسم پرسی کے عالم میں آنے کے بعد پھر مقام عزت، بظاہر دنیاوی مقام عزت، اس گھر میں رہنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہو، تو اس کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں۔ مروتن بھی آدمی، مطلب جو واقعی صحیح باطن، صحیح نفس رکھنے والا ہے، وہ کبھی بھی اس طرح خیرت کا مرتکب نہیں ہوگا۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے منع فرمایا اور یہ یاد دلایا کہ یہ مجھ پر بہت بڑا ایک احسان ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں رکھا اور میری مطلب کفالت فرمائی، اب اگر میں خیانت کروں گا تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا اور ظالم فلا نہیں پاتے ہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِي، اور بے شک ضرور اس عورت نے آپ کا ارادہ کیا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّي، اور آپ بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر اللہ تبارک و تعالی کی نشانی نہ دیکھ لیتے۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی توجہ فوراً عصمت نبوت کی طرف گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو معصوم بنایا ہے، تو آپ کی توجہ اس طرف گئی کہ نہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک مقام، ایک مرتبہ عطا فرمایا، اتنی نعمت عطا فرمائی، بالکل اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ عصمت نبوت کی طرف توجہ نے آپ کے قلب کے اندر اس ارادے کو بالکل، یعنی ارادہ تو ابھی پیدا ہوا ہی نہیں تھا، اللہ فرماتا ہے وہ ارادہ کرتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے، تو گویا کہ ابھی ارادہ کیا نہیں تھا۔ تو اس سے پہلے کہ قلب میں ارادہ پیدا ہوتا، ان خیالات نے آپ کے قلب کو بالکل محفوظ کر دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچانک سامنے ملاحظہ فرمایا اور آپ اس طرح مطلب دانتوں میں انگلیاں دے کر منع کر رہے تھے، اجتناب کا حکم دے رہے تھے، تو فوراً آپ دیکھ کر رک گئے۔ کذالک، ہم نے یوں ہی کیا، ہم اس نے اسی طرح معاملہ کیا، کس وجہ سے؟ لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ان سے یعنی یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں. انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو زہد و تقوی پرہیزگاری عطا فرماتا ہے، اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے، تو پھر اسی طریقے سے مختلف قسم کی تنبیہات کے ذریعے، مختلف قسم کے اشاروں، علامات، قرائن کے ذریعے اسے برائی سے روک لیتا ہے. جیسے کہ اولیاء کرام کے اگر آپ واقعات پڑھیں گے، اگر کہیں پر کوئی ایسی خطا ہونے والی ہوتی تھی کسی بھی قسم کی جو اللہ کو ناپسند ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ فرما دیا کرتا تھا. اور بعض اوقات وہ خطا کا یعنی وہ خطا کا ارتکاب نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سے پہلے کہ خطا کا ارتکاب ہو، عدم توجہی کی بنا پر یا کسی اجتہادی خطا کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرما دیا کرتا تھا. جیسے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ گلی سے گزر رہے تھے تو سامنے سے کتا آیا، تو آپ نے اس طرح اپنی شلوار کو سمیٹا تاکہ نکل جائے، تو کتے نے اللہ نے کتے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی. اس نے عرض کی کہ آپ بہت بڑے ہیں، میں تو ایک حقیر مخلوق ہوں، اگر میرا بدن آپ کے کپڑوں پر لگ جاتا تو زیادہ زیادہ آلودہ ہو جاتا، آپ اسے دھو کر پاک کر سکتے تھے، لیکن جو بڑا پن مجھے دیکھ کر آپ کے قلب میں پیدا ہوا، اگر آپ اسے سات سمندروں سے بھی دھونا چاہیں گے تو نہیں دھل سکے گا. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی، کتے کی قوت گویائی انسانوں کی طرف بولنے لگا. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس اشارے کو سمجھ گئے اور آپ اس کتے کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے کتے، تو مجھے اپنی صحبت میں رکھ لے. اتنی عاجزین کے ساری، یقیناً آپ کے قلب میں تکبر نہیں تھا، لیکن آپ کو یہ کمی سمیٹنا، یہ بھی مطلب ایک طرح سے چونکہ ایسا لگتا تھا بظاہر کہ مخلوق کو حقیر سمجھ کے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آپ کو تنبیہ فرما دی، تاکہ جو کوئی علامت بن رہی ہے وہ علامت بھی ختم ہو جائے. جب علامت پر ہی آدمی احتیاط کرے گا تو اصل چیز میں تو کبھی مبتلا ہوگا ہی نہیں. تو اس کتے نے جواب میں کہا کہ نہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، میں ارزل ہوں، میں آپ کے ساتھ کہاں رہ سکتا ہوں یا آپ میرے ساتھ کہاں رہ سکتے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ کتا چلا گیا. تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اسی طرح گناہوں سے اور برائیوں سے بچاتا ہے. ہم جو یہ کبھی کہتے ہیں کہ جی بہت توبہ کرتا ہوں، پتہ نہیں پھر گناہ ہو جاتے ہیں، پھر میں توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف توبہ تو کرتے ہیں، توبہ پر استقامت والے اقدامات نہیں کرتے ہیں. جب انسان کسی گناہ سے توبہ کرے تو سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس گناہ سے رکنے کے بارے میں لوگوں کو تلقین کرنا شروع کرے. مثلاً کوئی جھوٹ سے توبہ کرتا ہے تو ہر ایک کو کہہ دے کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، کبیرہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو جب آپ لوگوں کو کہیں گے تو کبھی جب جھوٹ بولنے کی طرف شیطان مائل کرنے لگے گا تو فوراً دل میں خیال آئے گا میں دوسروں کو نصیحت کر رہا ہوں اور خود ایسا کروں. اسی طرح اگر بے نمازی ہے، کوئی نماز کو ترک کرتا ہے، تو دوسروں کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دے تو کچھ ہی عرصے بعد وہ نماز مطلب ادا کرنے لگے گا اور نماز کے ترک کی عادت نکل جائے گی. اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، لیکن کل کے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.